Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Adam Malecki. Reprezentacja siatkarzy zakończyła sezon. Po spotkaniach z Niemcami miała grać z Estonią, ale rywale do Łodzi nie dotarli. Kadrowicze zagrali więc między sobą w grach wewnętrznych. Najpierw drużyna Michała Kubiaka pokonała zespół Fabiana Drzyzgi, a wczoraj ekipa Karola Kłosa wygrała z tą, której dowodził Wilfred Leon. Kibiców na trybunach zabrakło, oglądali spotkania przed telewizorami, a dziękował im kapitan reprezentacji Michał Kubiak. Miejmy nadzieję, że mecze sparingowe się podobały. Chcieliśmy wam dostarczyć jak najwięcej rozrywki. Miejmy nadzieję, że to się udało. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim w tym nadchodzącym trudnym okresie. Do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie za nas kciuki. Masę podziękowań i komplementów otrzymał wczoraj Bartosz Marzlik, który wygrał pierwszy żużlowy złoty kask w karierze. Na torze w Bydgoszczy zdobył komplet punktów. Drugie miejsce dla Pawła Przedpełskiego, który w dodatkowym biegu objechał Krzysztofa Kasprzaka. Dla niego najniższy stopień podium. Po Łodzi i Bydgoszczy Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego. Tam grają w tenisa w Lotos PZT Polish Tour. W finale pań zagrają Anastazja Szoszyna z Katarzyną Peter, a u panów Daniel Michalski z Kamilem Majchrzakiem, który jest zadowolony ze swojej formy. Zdałem egzamin znakomicie. Wszystko idzie w dobrą stronę. Cały czas trzymam dobry poziom gry, więc z optymizmem patrzę na następne mecze. To jeszcze Wyspy Brytyjskie, Premier League i wybór najlepszego trenera roku. Nie mogło być inaczej. Padło na Jurgena Kloppa, który z Liverpoolem zdobył mistrzostwo, a nagrodę przekazał mu legendarny Sir Alex Ferguson. Sport w Trójce wraca za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze. Miejscami także gwałtowne z opadami gradu i deszczem nawet do 25 mm. Temperatura od 26 stopni w Zakopanem, Suwałkach i Gdańsku, 27 w Koszalinie, 28 w Przemyślu, Lublinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku, 29 w Warszawie, Jeleniej Górze, Lublinie, Radomiu i Przemyślu, 30 w Krakowie, Zielonej Górze, w Łodzi, Kielcach i Poznaniu, 31 stopni w Katowicach, a we Wrocławiu i w Opolu najcieplej nawet do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Magiczne wyspy, starożytne zabytki, słoneczne plaże i świeże owoce morza. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Grecji już od 99 zł w jedną stronę. Wybierz jedną z 11 greckich destynacji. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli dwa samochody? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around with me. With a million miles of odometry, and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down. that fool, I let my fuel run low. Let my people know I'm all dropped down, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. 30,000 feet up in the air, I can't wait to get there. Drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand with in my hand, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. Thousand feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand, slicing through the stratosphere. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Czy premier poleci, czy też pojedzie na Śląsk, żeby ugasić w zarodku pożar, który się na razie tli? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak rozumiem, ma pani na myśli ostatnie przyrosty zachorowań. Nie, mam na myśli COVID-19. Czy pyta pani o sytuację w górnictwie. Tak, w górnictwie i niepokoje wśród górników i ich rodzin. Co z nimi będzie? W obu tych sprawach pan premier monitoruje sytuację, natomiast odpowiedzialni są ministrowie właściwi. Z jednej strony Ministerstwo Zdrowia i pan minister Szumowski, z drugiej strony Ministerstwo Aktywów Państwowych i pan wicepremier Sasin zajmują się tymi wyzwaniami. My to wiemy, natomiast górnicy chcą rozmawiać z premierem, ponieważ nie mają zaufania, czy też mają ograniczone do ministrów. A w każdym razie, jeśli chodzi o Ministerstwo Aktywów Państwowych. Pan premier Sasin jest niezwykle zaangażowany w nadzór właścicielski i w tej chwili w przygotowania do działań, które muszą być podjęte w górnictwie. Sytuacja nie jest łatwa. Na sytuację taką stricte gospodarczą nakłada się też sytuacja spowodowana COVID-19. Natomiast ma Panie pełne ministrze, zaufanie ale czy premier i wsparcie poleci? Ze strony nie pana wiem. Premiera. I w tej chwili pan premier Sasin prowadzi rozmowy i działania na Śląsku. Czyli premier nie weźmie spraw w swoje ręce. Tak jak powiedziałem, ministrowie kierunkowi, w tym wypadku pan premier Sasin, zajmuje się sprawą górnictwa. Panie ministrze, zmiany mają usprawnić rządzenie, są jednocześnie odbiciem priorytetów PiS na drugą kadencję. Tak jesienią 2019 roku tłumaczyli państwo powołanie nowych ministerstw. A wtedy między innymi rozpoczął się trwający długie tygodnie podział resortu środowiska na Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Powstało także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a teraz usprawnić rządzenie miałaby likwidacja tych ministerstw? Nikt nie mówi o likwidacji. Analizowane są różne scenariusze zmian, które doprowadzą do tego, że rząd będzie działał jeszcze bardziej efektywnie. Myślę, że pewna dojrzałość polega na tym, że potrafi w tym wypadku rząd wyciągać wnioski z ostatnich kilku lat funkcjonowania i myślę, że w interesie wszystkich, nie tylko polityków, ale przede wszystkim Polaków, jest to, żeby rząd funkcjonował sprawnie i efektywnie. No ale co z tymi ośrodkami analitycznymi, na których rząd opiera swoją pracę, jeżeli po kilku miesiącach trzeba by było znowu wprowadzać restrukturyzacyjne zmiany? Centrum Analiz Strategicznych jest instytucją, która została stworzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w ramach już rządu premiera Mateusza Morawieckiego, po to, żeby opracowywać nie tylko plany strategiczne, ale również różne projekty dotyczące organizacji administracji państwowej. I w tych planach, w tych przygotowaniach opieramy się oczywiście na wytycznych Centrum Analiz Strategicznych, ale również na politycznych przesłankach, które zawsze są brane pod uwagę przy tego rodzaju decyzjach. Czyli nie jest prawdą to, o czym pisze prasa, że ma właśnie ulec likwidacji Ministerstwo Polityki Regionalnej i Funduszy oraz ponownie nie będzie połączone Ministerstwo Środowiska i Klimatu? To widzę, że pani redaktor ma bardzo precyzyjną wiedzę, bo ja takiej wiedzy nie mam, gdyż według mojej wiedzy decyzje jeszcze co do ostatecznego kształtu i zmian czy to jest rozważane? Nie zapadły. Rozważane są różne scenariusze, ale taką nadrzędną sprawą jest poprawa efektywności funkcjonowania rządu. My mówimy od wielu lat, że trzeba skończyć z Polską resortową, że jest szereg projektów, które są realizowane horyzontalnie, a do tego jest potrzebna dobra współpraca ministerstw. I te kroki, czy te przygotowania, które w tej chwili prowadzimy, zmierzają właśnie ku temu, żeby rząd efektywniej i jeszcze sprawniej działał. No ale od dobrej współpracy to jest premier, jest szef komitetu stałego, są różne gremia, czy też różni ludzie, którzy to wszystko, że tak powiem, kolokwialnie ogarniają. Oczywiście ma pani rację, że bardzo ważną rolę pełni centrum decyzyjne, czyli zaplecze pana premiera, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Niemniej warto prowadzić ciągłą ewaluację i analizy, jak można byłoby zmieniać strukturę tak, by była dopasowana do współczesnych wyzwań, do wyzwań, które bardzo dynamicznie się zmieniają, bo przecież rok temu pani się odwoływała do tego czasu. Nie wiedzieliśmy o tym, że będzie COVID, nie mieliśmy doświadczeń tak głębokiego kryzysu, zarówno zdrowotnego, jak i finansowego. Coś jest z pana mikrofonem, nie tak? No, bardzo mi przykro, ale za mikrofon to nie ja odpowiadam, tylko radiowa trójka, więc przykro mi, mogę mówić głośniej, ciszej, Ja nie wiem, za chwilę może będę panu użyczać swojego mikrofonu, bo coś tu nam przerywa, no ale spróbujmy. Również nie jest do tej pory przesądzone, że połowa ministrów konstytucyjnych będzie musiała pożegnać się ze swoimi stanowiskami? Nie, takich decyzji nie ma i muszę powiedzieć, że ja z pewnym zdumieniem czytam albo słucham komentarze na temat tego, ilu ministrów konstytucyjnych, albo które osoby mają odejść, albo przyjść do rządu. To wszystko są sprawy wtórne wobec celów, które są postawione. A cele dotyczą programu, po pierwsze, po drugie, efektywności, skuteczności działania i dopiero w trzecim kroku dobierane do tych dwóch pierwszych celów są personalia. Czy również ze zdumieniem pan słuchał marszałka Terleckiego, który powiedział, że koalicjanci będą mieli po jednym ministerstwie? Pan marszałek jest w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, ma większą wiedzę niż ja. Takie rozmowy z koalicjantami w ramach Zjednoczonej Prawicy trwają, natomiast ja nie znam ostatecznych ustaleń i nie wiem, czy nastąpiły ostateczne ustalenia w tej sprawie. Gdyby tak było, to by stracili połowę swojego stanu posiadania. Jeżeli mówimy o zmianach w rządzie, o ograniczaniu liczby resortów, to myślę, że tutaj koalicyjnie również będziemy odpowiadać na te zmiany i jakieś proporcje w tych działaniach zostaną zachowane. Ale ja powtarzam, nadrzędną sprawą jest osiągnięcie uzgodnień programowych, za tym idą sprawy organizacyjne, a na końcu personalne. Czy jest pisana nowa umowa koalicyjna? Wiem, że w tej chwili trwają rozmowy koalicyjne. Ja takiej wiedzy dotyczącej nowej umowy koalicyjnej nie mam. Czy minister spraw zagranicznych, który powiedział niedawno prasie, że umówił się z premierem na pełnienie swojej misji do wyborów prezydenckich, odejdzie wcześniej niż nastąpią zmiany wynikające z restrukturyzacji, które mają być jesienią? Wydaje mi się, że takie zmiany dobrze przeprowadzać w jednym pakiecie, żeby nie były zbytnio rozciągnięte w czasie. Natomiast oczywiście ostateczne decyzje w tej kwestii podejmuje pan premier. Czy wypowiedzenie konwencji dotyczącej przemocy, tak zwanej konwencji stambulskiej, to byłaby decyzja rządu czy Ministerstwa Rodziny? Bo wniosek do Ministerstwa Rodziny złożył minister sprawiedliwości. Czy to ma być taki balon próbny, czy to już jest ten etap przygotowania do decyzji? Oczywiście, że taka decyzja jest i decyzją rządu, ale też decyzją polityczną większości parlamentarnej. Według mojej wiedzy w tej sprawie nie zapadły jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia. No, mamy w tej chwili taki etap, jak pani redaktor opisała. Został złożony wniosek do Ministerstwa Rodziny przez ministra sprawiedliwości. Czyli to nie Ministerstwo Rodziny arbitralnie podejmuje taką decyzję, wypowiadamy, tylko jest po prostu pewnym ogniwem w tej procedurze. Decyzję podejmuje rząd. Jeśli chodzi o umowy międzynarodowe i działania mające konsekwencje międzynarodowe, to oczywiście podejmuje takie decyzje rząd. A po co, panie ministrze, w ogóle jest ta dyskusja? Ona wywołała protesty i dała lewicy oręż do boju o wysokie miejsce na politycznej scenie. Czy o to chodziło? Ponieważ z tą konwencją, że tak powiem, żyjemy od 2015 roku i ona chyba nic złego nikomu nie zrobiła. Dla bardzo wielu osób są to kwestie ważne, choć nie poruszane codziennie, w naszym środowisku politycznym również. I myślę, że najlepiej tą sytuację opisał w ostatni weekend w mediach pan minister Sellin. Jest to konwencja, dokument, który pod absolutnie słusznym celem, czy w absolutnie używając słusznego celu, jaką jest ochrona kobiet, przeciwdziałanie przemocy, ale realizując te słuszne cele, przemyca również pewne cele ideologiczne, z którymi nasza formacja się nie zgadza i wiele osób chciałoby uporządkowania tej sytuacji. My, o czym mówił wczoraj pan minister Ziobro, mamy bardzo dobre rozwiązania prawne, które wprowadził nie rząd Lewicy, nie rząd Platformy Obywatelskiej, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości, które chronią osoby prześladowane, czy kobiety, czy są odpowiedzią na akty przemocy i do tego nie trzeba wprowadzać dodatkowej ideologii. No tak, ale jeżeli ta ideologia tam jest, no to ona już została wprowadzona i ja po pierwsze pytałam, czy ona komuś coś zrobiła do tej pory złego, a po drugie, po co jest to całe zamieszanie, bo zdaje się, że w ostatnich bardzo wielu latach nie wypowiedziała Polska żadnej umowy międzynarodowej, więc byłoby to jakieś nowum. W ostatnich bardzo wielu latach również nie było takich programów solidarnościowych, jakie wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy. A to się takich jakoś programów jak 500+. Nie, to jest odpowiedź na pani pytanie, sformułowanie, że w ostatnich latach coś się nie wydarzyło. Różne rzeczy się nie wydarzyły, a to dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy miał odwagę pewne sprawy uporządkować. Czyli takie jak szczelność odwagi systemu podatkowego, takie jak właśnie programy solidarnościowe, czy programy nastawione na wsparcie seniorów. To przez lata, takie programy przez lata nie były realizowane i dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy takie programy wprowadził. Jak będzie w tym przypadku? Tak jak powiedziałem, według mojej wiedzy nie ma ostatecznych rozstrzygnięć. Wróciła dyskusja o wydzieleniu Warszawy z województwa mazowieckiego. Tym razem Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi pomysł do finału. Czy może być tak, jak było w 2017 roku, kiedy został złożony projekt utworzenia Wielkiej Warszawy, no i później został wycofany? W tej chwili trwa dyskusja i pogłębiona analiza tego tematu. Rozwiązania takiego typu, w których stolica jest oddzielona od obszaru otaczającego ją funkcjonują na świecie z powodzeniem od lat, więc być może i u nas dojdzie do takiego rozwiązania. My zresztą zapowiadaliśmy to w naszych programach, więc myślę, że dla nikogo ta dyskusja i ewentualne decyzje nie będą zaskoczeniem. No tak, ale to funkcjonuje, natomiast jaki byłby cel? Jakie by były korzyści z tego? Poza politycznymi, na pewno byłaby to korzyść dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ miałaby sejmik wojewódzki, prawda, mazowiecki, opanowany, że tak powiem. Ja tego nie oceniam w ten sposób jak pani. Myślę, że tutaj są dwie podstawowe przesłanki. Pierwsza kwestia to jest podział administracyjny, który pozwoliłby na bardziej efektywne pozyskiwanie środków europejskich. Mamy w tej chwili podział statystyczny, który pozwala na pewien podział, ale ten podział statystyczny nie załatwia wszystkiego. To znaczy są programy unijne, z których można czerpać dopiero po dokonaniu rzeczywistego podziału. Więc pierwszym celem jest możliwość... Czyli z Unii by miała ten obważanek, miałby więcej pieniędzy, znaczy ten duży obważanek. Można w pewnym uproszczeniu właśnie tak powiedzieć. Dzięki temu podziałowi można byłoby efektywniej pozyskiwać dla Mazowsza środki. A druga sprawa to też jest pewien impuls rozwojowy, dlatego że każde województwo posiada swój ośrodek czy stolice. Niektóre są nawet takimi rozwiązaniami, funkcjonują w ramach rozwiązań bipolarnych, można powiedzieć, jak województwo lubuskie. W związku z tym przeniesienie szeregu instytucji, prawda, do jakiegoś jednego bądź dwóch miast na Mazowszu spowodowałoby w sposób naturalny impuls rozwojowy dla tego terenu. Właściwie to już jesteśmy po czasie, ale poproszę o krótką odpowiedź. Czy premier odpowie pani prezydent Dulkiewicz w sprawie Westerplatte? Napisała do niego list z prośbą o... no nie wiem, mediacje, interwencje. My na pewno, jeśli chodzi o Westerplatte i obchody 1 września będziemy podejmować decyzje, kierując się przede wszystkim tym, żeby te obchody wybuchu II wojny światowej przeszły w sposób godny i spokojny. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera BFM. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Unless you're big in Alabama, don't know who you are unless you made it in Wichita. Gotta get back to Kansas, or at least Southern North Carolina. You ain't big unless you're big in Mississippi. Don't know who you are unless you made it in Topeka. Gotta get back to Kansas, or at least Southern West Virginia. Back to Lauren. You ain't big unless you're big in Alabama. God forbid, Southern Pennsylvania. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Teatr Polskiego Radia przedstawia jeden z najważniejszych dramatów literatury światowej. Peer Gynt Henryka Ibsena. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Wojciech Krzak. W realizacji uczestniczyło około 80 aktorów i muzyków. W roli Peer Agenta Piotr Bajtlik. W roli głównej Dorota Landowska. Nowe odczytanie wielkiego dzieła literatury skandynawskiej. Już w sierpniu słuchaj na stronie podcasty polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio, a także na stronie nina.pl. Słuchowisko zrealizowano przy wsparciu funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankacz. Są zarzuty dla mężczyzny, który w sobotę kierował łódką na jeziorze Dąbie. Łódka, na której było 8 osób, w tym 4 dzieci, wywróciła się. W wypadku zginęła 9-letnia dziewczynka, która została uwięziona w kabinie pod wodą. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów spowodowania wypadku w ruchu wodnym, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, inna doznała obrażeń ciała, oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Mówi Ewa Obarek z prokuratury w Szczecinie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Po weekendzie ze znacznym wzrostem zakażeń spadła liczba nowych przypadków koronawirusa. Wczoraj potwierdzono prawie 340 zachorowań na COVID-19. Zmarło 5 osób. W resorcie zdrowia po raz pierwszy zebrał się zespół do badań nad drugą falą epidemii na jesieni. Belgia natomiast wprowadza kolejne ograniczenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń, a o szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Od środy przez najbliższe 4 tygodnie będzie można spotykać się w domach jedynie z tymi samymi 5 osobami, nie licząc dzieci poniżej 12 roku życia. Belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego zdecydowała ponadto o zmniejszeniu o połowę liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych w budynkach do 100, natomiast na zewnątrz do 200. Na zakupy nie można już będzie chodzić ze znajomymi. Powraca nakaz zakupów indywidualnych. W sklepach będzie można przebywać maksymalnie pół godziny. Niemcy w przyszłym tygodniu wprowadzą nakaz przeprowadzania testów na koronawirusa u osób wracających z krajów wysokiego zagrożenia epidemicznego. Będą one wykonywane bezpłatnie. Berlin chce opanować rozwój epidemii przed jesienią. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. O 11:00 wspólna konferencja Ministerstwa Finansów i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Temat ważny dla wszystkich przedsiębiorców – estoński CIT. Z rozwiązania będą mogły skorzystać małe i średnie spółki kapitałowe, których przychody nie przekroczą 50 milionów złotych i które zatrudniają co najmniej 3 osoby. Firmy będą mogły nie płacić podatku dochodowego tak długo, jak zysk będą przeznaczały na inwestycje. O 10:00 rząd zajmie się założeniami dotyczącymi przyszłorocznego budżetu państwa. Ministrowie będą też dyskutować o przyszłorocznych wynagrodzeniach w budżetówce. To może być początek ostrej dyskusji o płacy minimalnej w przyszłym roku. Strona pracownicza w Radzie Dialogu Społecznego chce podwyżki, a pracodawcy zamrożenia. Minister finansów Tadeusz Kościński chce wzrostu płacy minimalnej o około 4,5%. Oficjalną propozycję rząd musi przedstawić do piątku. Samorządowcy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. Fundusz Inwestycji Lokalnych, bo o nim mowa, jest warty 6 miliardów złotych, mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz. W czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego bardzo ważne dla polskiej gospodarki jest utrzymanie poziomu inwestycji. Te najważniejsze, najbliższe nas to inwestycje realizowane przez samorządy. Dlatego uruchomiony został Fundusz Inwestycji Lokalnych. To bardzo szybka, krótka i prosta procedura. Mamy nadzieję, że dzięki niej wszystkie zaplanowane na ten rok i na przyszłe lata inwestycje zostaną zrealizowane. Nabór wniosków potrwa do 10 sierpnia. Wypłata środków rozpocznie się jeszcze we wrześniu. Już teraz zapraszam na informator ekonomiczny za godzinę w imieniu Patrycjusza Wyżgi. A my zapraszamy na prognozę pogody. Ola Żaczek. Kto z Państwa spędza właśnie urlop nad Bałtykiem? Ręka do góry.

co obecnie dzieje się z artystami, którzy wówczas zaczynali swoją przygodę z muzyką. Twórcom filmu udaje się do nich dotrzeć, a oni w bardzo emocjonalnych wypowiedziach wracają do swoich początków i opowiadają nie tylko o muzycznych doświadczeniach z tamtego czasu, ale także o swoim życiu. W filmie zobaczymy m.in. Wienia, znanego z wieloletnich występów w składzie Molesta Evenement, oraz Włodiego, zaliczonego do prekursorów nurtu ulicznego rapu w Polsce. Premiera 25 września. Tylko to, co do mnie należy, Wienio też to wierzy. Klima ma jeszcze wielu żołnierzy, którym swoje tajemnice powierzy. Pojawią się kłopoty i wtedy będę wiedział, że nie jeden człowiek za mną stał, moje racje popierał. Wszystko w dobrym systemie odbierał. Potrzebuję moich ludzi, tak jak skrzypiec futera. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Miał trzy pazury i nie pisał. Basz wyrusza w trasę koncertową nazwaną Północ. Północ, bo przedpremierowo będzie można usłyszeć materiał z najnowszego krążka artysty pod tytułem Noc. Basz zagra w 10 miastach, począwszy od Kołobrzegu, tam pojawi się już dziś, a dalej zagra w Radomiu, Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Mysłowicach, Krakowie i skończy 29 sierpnia w Rzeszowie na festiwalu Europejski Stadion Kultury. Gregory Porter uświetni czas start historycznej misji na Marsa. W najbliższy czwartek podczas telewizyjnej transmisji Gregory Porter wykona przygotowaną specjalnie na tę okazję wersję utworu America the Beautiful. Porter jest pierwszym w historii artystą, którego NASA zaprosiła do występu podczas startu misji na Marsa. Zapowiedź ta zbiega się w czasie z premierą nowego singla Portera, Concord. Tę piosenkę mogli usłyszeć Państwo tuż po ósmej. Jakoś tak się zagrało nam wcześniej. Tak się zagrało. To radosna, ujmująca oda do podróży międzygwiezdnych. Towarzyszy jej teledysk z motywem kosmicznym, w którym Porter, przebrany za astronautę, występuje u boku swojego syna. Utwór pochodzi z jego najnowszego albumu All Rise, który ukaże się 28 sierpnia. Rakieta z łazikiem zostanie wyniesiona na Marsa prosto z Florydy w czwartek, 30 lipca o godzinie 13:50 czasu polskiego. Łazik został zaprojektowany w taki sposób, by lepiej zrozumieć geologię Marsa oraz poszukiwać śladów organicznego życia. Okno startowe, a to dni, kiedy na Marsa można wysłać statek kosmiczny, zamknie się 15 sierpnia. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh,